cheat, I cheat, I mistreat you. Simplify you, classify you, deny, defy, or mystify you. All I really wanna do is, baby, be friends with you. Baby, be friends with you. Now I ain't looking to fight with you, frighten you or uptighten you, drag you down or drain you down, chain you down or bring you down. All I really wanna do is, baby, be friends with you. Baby, be friends with you. I ain't looking to block you up, talk or rock or lock you up, analyze you, categorize you, finalize or advertise you. All I really wanna do, yes, baby, be friends with you. Baby, be friends with you. I don't want to straight face you, race or chase or track or chase you, or disgrace you, or displace you, or define you, or confine you. All I really wanna do, yeah, baby, be friends with you. Baby, be friends with you. Now I don't want to meet your kin, make you spin or do you in, or select you, or dissect you, or inspect you, or reject you. All I really wanna do is, baby, be friends with you. Baby, be friends with you. No niin. Päivää. Ja tervetuloa kuuntelemaan Underground Huminaa. Tuossa meidät puukattiinkin sisään ja sanottiin, että pidot paranee ja se pitää kyllä paikkansa. Mulla napsahti ja nyt alkoi kuulua kunnolla. Yes. Okei. Okay. Right. Joo, aloiteltiin tässä Cherillä. Kyllä tämä, joka on roikkunut tuolla popteollisuudessa 60-luvulta asti. Joo. Tämä oli siellä 60-luvulta. Joo, ehkä vähän muovisemmalta versiolta itsestään, mutta joo, se oli Cherin kappale All I Really Want To Do. Niin, et semmonen. Mitäs yes sitten? Jotain aivan muuta. Jaha, tietysti. Kuuntelemme Necroa. Ja tämä biisi on, no itse asiassa freestyle. Mike Nicen mixtapeiltä. Vuosi on ollut 98. Ja anna palaa. Joo, okei. Yeah, yeah, yeah, yeah, you fucking assholes. Bunch of cock asses. Fucking full of shit, you fucking bullshitter. Check it like this, bitch. Watch the year grow, it may appear slow, but at best as your mind is gas, unaware you've become a slave to a weirdo. You appear dumb, you're a mere crumb, so digest a shot of a million watts, blood starts gushing at your eardrum. You won't buy, also hear scum, like titties and cocks, being clocked on the idiot box. A shank rammed in your throat, that's the prettiest eye. You're fucking cheap and I'm eating flesh like a delirious fox, tripping the fuck out like I smoke some serious box. Death in your body's a lovely mixture, you're dead like a picture. Public obsession, put confessions and twisted in the profession of recorded aggression. Sadistic like a pair of your cremated tits, kid. Your grill's deadly. Looking like one of my friends, mothers with bad plastic surgery in a teddy. Even with a freebie, I couldn't diss my pee-pee. You probably rocking BD, I bet you're wet, dripping AIDS. I'm giving a suck class, sister, you can pass. Even if you're ugly, fuck your face, I'm only interested in your ass. Yo, I got your daughter selling her watermelons and twat. Yelling out, businessman, stop, it's $5 a pop. Yo, I'ma pay you to dick ya, then I'ma vic ya. But first cover your face with your hair, I'ma take this picture. Pose without clothes, then suck the nocturnal cock. My better slow the fuck down when they're doing me. This bitch is Slavic, yo, I'ma fuck her like a convict. That hasn't had pussy for 5 years, ready to vomit. Make her deep throat the cock until she's about to vomit. I love to fantasize, I'ma peep you through your daddy's eyes. Spread your cheeks and shove my face in. Lubricate your anus with basic tracing. If you was my sister, I'd bash your face in. But since you're not, I'ma give you the dick like Grayson. Gracefully, I got you hating me, cause it takes me about 4 hours to come, so suck on my dick patiently. Fucking assholes, better jock it, or I'll snuff you type obnoxious. Give a shout out to the fucking Kid Chris, the fucking Kid Erez, and Kid Mikey. Shout out to Nonfiction, all my sicko goons everywhere. Kill people, die, breed, bleed, feed, breed, bleed, feed, breed, bleed, feed, die. Lähiöiden kohtalon soturi. Jos luulitte tulin flossa, niin se väärin olenkin. Kaikki mun kohtalot toverit tietää miten on asia. Näännes demokratia, vitu melkein kuin Taliban. Mut tääl naisen asema on köyhäl. Pidetään jalat pöydällä, mafia tyyli eli ei kovin nöyränä. Eikä sä oot synnyt sit paskot vaipaa. Isopäivä tajutaan paskapaikkaa. Sekoita päätässä vastamaitaa. Sonisti liikaa, se on kukse vaivaa. Oliks just tää se sanan vapauden maamis. Poikkeus vahvista säännön. Suulammat häädön saa olla rohkeita. Melkein pakon puuhalla. Oke on melkein mukava, mut en kaikkeen sulata. Siis alituisen puulassa. Nään punasta liian helposti näinäkin päivinä. Kai on niit äijä, joita ei pidetä aivan täyspäisenä. Ei mua haittaa, kun tiedän niiden olevan väärä. Siks hyvä oma tunnon taidankin täs yhden kärstä. Mitä tässä elämässä on vuosia? Et niitä voi tietää, jotta parempi elä, kun on vielä nuori ja vedos. Kaikki mun jääpät levos, metsi on menos. Ja kun menen vielä pitkälle, on reilusti etukenos. Haluun kauni elämä, haluun nautti enemmän. Mulla on kaunis semmäntä, ja BG-ikonne peräs moni. Ei ois ihan heti uskonut tätä, kun hetki sitten oli vielä niin vitu läävä jävä. Haistata vitut niille, ketkä epäili ikosta. Nytten minkä parhaks nää musten välittä vittuuka mun. Aika mun paikka ei haittaa, vaikka ne kapuloita ratasi laittaa. En taida enää ees osata masentua, otanut liikaa mun niskaan shaipa nyt haipaa. Tätä paskaa tää paska on helvetti kaunista mulle. Mikä on kaunista sulle? Huuda se ikkunasta kadulle. Hyvä mieli tulee, alkaa kulkee. Ja turha surra, sulla on kaunis elämä, kunnes oot alla mullaan. Siis haluun sano, tunnelin päässä on valo. Mä tiedän, et se on vaikea väli nähdä, kun hajo. Kun frendit vierestä kato, eikä voi mitä sano. Surran sit kasvetaan ja opitaan varo jo kato. Ota iisisti, mä yritän myös se, etten mä tee mun lapsen mutsist leskeä. Käy välin työs, jäävät yös. Mä kuitenkin ilon käteeni ristin, kun oishan se pitänyt tietää, et teidän tunte on riski. Näillä mennään ja kaadon taas muutama lasi lise. Mutten kaikille tai joutu se heittää hukkaan liian monta bissee. Ei enää viina lisee ja ne jauhot roskiksee. Siihen joutuu pyrki jättä peikulointi sikseen. Kun on jo isä itse, ei jaksa enempää pistää oikein ulos. Mun hetki se on mun kaunista elämää. En vedätä täs, no mä pistän mun mikin taskuun. Ikonen solta kalla vettä pitki auringon laskuun. We'll be right back. Oho, meinasitko pudota penkiltä? Ei, kun koko penkki meinasi pudota minulta. Okei, no niin, no niin. Joo, mutta tuohan oli siis OG Ikonen. Niin, mikä se oli, joo. Kyllä, kyllä. Ja Kaunis elämä oli siis kappaleen nimi. Mm. Ja mitäs muuta, se oli Mieron tiellä -levyltä. Milloin sekin on ilmestynyt, voi herttinen sentään. Siinäkin aikaa on vierähtänyt. Kyllä, kyllä. Minäpä lunttaan, jos se tuolta löytyy. Ei löydy vuosilukua. Mutta... No, siitä on 10 vuotta, sanoisin minä. Reilusti yli 10. No, mutta turhaan me tässä arvaillaan se. Ei arvailla. Se oli se. Ja sitten seuraava. Jep, tämä on lähestulkoon ajankohtainen kappale. No. Vaikka mä en ihan tarkalleen tiedäkään milloin. Oppivelvollisuudet tältä keväältä loppuu ihmisiltä, mutta Alice Cooperia ajattelin soittaa. No niinpä tietysti, ja ton arvoa jokainen. Musiikkiakin kyllä ollut, mutta hetkonen, en muista millä levyllä tämä on. Tämä kyllä levylläkin ollut hänen niin, omallaan. Kyllä, kyllä. Taisi olla Million Dollar Baby. Mä ajattelin ihan samaa, mutta nyt ei arvutella. Eli, laitetaan vaan biisi soimaan. Kyllä, kyllä, elikä School's Out. School's Out. Niinpä niin. Kyllä se on meidän kohdalta jo kuule ihan. Joo, no mulla loppui 97 viimeksi. Joo, mä en muista. Mutta kuitenkin laitetaan biisi mieluummin. Hetki sitten, eilen. Tää on väärä biisi. No niin, sä sanoit 12. Joo, mä annan totta, tää on hyvä. Okei. Okay. No ei me sit laitetakaan tätä. Ei niin. Oh! edessäin tuo tuttu suo. We'll be right back. näin. Se oli Fuzzy Duck samannimiseltä levyltään vuodelta 1971 ja kappale oli More Than I Am. Ja sitä ennen hän tuli Maan Tomu kappaleellaan Kameli, joka on, tuliko tänä vuonna vai viime vuonna? No mutta melko lailla tuoretta tuotantoa. Joo. Joo. Kyllä. Näin oli. Seuraavaksi tulee taas vanhempaa tuotantoa. Kyllä vain. Ja seuraavaksi vuoro on The Doors. Mm-hmm. Vähän ja. Niin kuin viime metreiltä. Tämä on livenä BBC TV-kanavalta New Yorkista livenä vuodelta 1970. Ja. Ja. Tokavikan levin nimikkobiisi. Soft Parade. Olkaapa hyvät. When I was back there in seminary school, there was a person there who put forth the proposition that you can petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. Ja John Bonham ja ketä lienee muitakin, mutta heidät oli tuossa mainittu. Laulajana toimii Screaming Lord Sutz. Okay. Juu. Ja mitähän vielä siitä? Ai niin, biisin nimi, Would You Believe, ja se on levyltä Smoke and Fire vuodelta 1970, niin kuin oli tuo Doorsinkin biisi. Tää tosin oli britti. No niin, niinpä me niin. Olemme kansainvälisiä. Näin on, näin on. Emme syrji muita valtioita. No. No ei, kun hyvää musiikkia me ei syrjitä. Ei niin. Näin on, mikä se on seuraava hieno kappale. No palaamme taas kyllä Amerikan maalle ja jaha. Laulajana on Keith Morris. Mutta bändin nimi on Off. Ja Off. Off. Selvä se. Huutomerkillä varustettuna. No niin. Ja kappale kantaa nimeä 503. Okei. Okay. Ja se kuulostaa ihan tältä. Hop. Just won't do. Gravity, sticking needles in me. Five. Usulias aamu täs patokratias, rauhan nimis repikiksei rituaali murhas. Imala öljytäkki, tuki kohta imperiumin, pimeempää kohka kajasta paskanen valo. Kaiken näkevän silmän kultin kirous, avoin abominaatio, empatiana amputaatio. Kontrolloitu oppositio, vailla visio, gladiaattorit häkeissä, sumennetut sameet. Raata kuin rekikoirat pysteist prameist, väliportaan sykopantti dumpata susille, jotta piiri pieni pyöris oodi huorille. Friikeille niinku Saturnuksen festivaalit joulupäissään haalii sen mikä jää haaviin. Ykseyden häpäisiä toperoi ykseyden nimis. Divided Impera on ollut aina niiden gospeli. Hajota, hallitse, hajota, hallitse. Kaos vallitkoon valtakunnas. Hajota, hallitse, hajota, hallitse. Samat läpät, koska läpät on samat. Hajota, hallitse, hajota, hallitse. Ja kaos vallitkoon valtakunnas. Hajota, hallitse, hajota, hallitse. Samaa paskaa, paska on samaa. Hajota, hajota, hallitse. Nyt on mielessä persettä ja sirkus hui verta. Viidako tähtösi ja valiumi. Libyain vasio päissä hekumoi. Pommitettu sairaala paisteessa onanoi. Hiessä niin et kämmenet verilo. Ulvo psykosin partaala aili perium. Vittu humanitärinen interventio, jonku kabinetti demoni perversio. Etninen puhdistus, vitun kova rooli eliitille, ei peri torpedot atomaokit. Ja siitä ime euforiaa kovasti, väliportaan lumput, jolla mainos meidän moraali. Kilipää kultistit, hullut sionistit ja muut vitun piireissä pyörivät pedofiilit. Klikin miehet on urmiossa kontrolliin, lasten nyrki tukkuu valkoiseen fosforiin. Hajota, hallitse, Sumeria, Babylon, Jumal, kuninkaat. Hajota, hallitse. Hailiperium! Hajota, hallitse. Samat läpät, koska läpät on samat. Hajota, hallitse. Hajota ja hallitse! Kultainen aika kaukana lepää rauhassa. Suora selkeästi meno niin kuin Ilkka Kanerva. Onks ei sepä pyhempää kala valetta, kun et nää sairaat parasiitit ois sua parempia. Sit ajatus katkes näkäri jonossa, kun stumppaus alko ei kovin uniikkia. Hurmos henkisesti ne kakarat rypi, kenki kylmästi niinku Uruk-hai hobitti. Goolemille kustomoitu ikiomat idolit, idiotisaattori syytää idossia gangsterismiin. Fiktiivisiä uutisia Syyriassa, lavastet oikeesti, mut kun nostat haluat salaliittomies miten groteski. Onkohan mä vääräs paikas väärä aika, onks tää planeetta ees ihmisten paikka? Karhu ärähtää idäs lohi käärmeen kidas, raskas metalli taivaan pöydän kemikaalivanat. Vuodelta 2013. Ajatella, siitä on jo 10 vuotta. Tuntuu, että kaikesta on vähintään 10 vuotta. No näin, no näin. No silloinhan toi oli täällä heilumassa. Joo, biisi oli Heil Imperium ja siinä oli fiittaamassa Painajainen. Mm. Yeah. Yeah, yeah. Kyllä niin se aika kuluu. No mutta seuraavasta biisistä on niin. Vielä enemmän aikaa. No just kyllä. Meinasin kysyä, että kuis kalkkis kamaa seuraavaa. Mä en kyllä muista vuosikertaa, mutta sanotaan, että tuossa Ysärin taitteessa on ollut kasari Ysäri. Niin. Koska seuraavaksi kuuntelemme Guns N' Roses. Ja no niin, se on sitä Ysäri kasari. Appetite for Destruction-levyltä. Kyllä. Millä Raidon nimeltään Night Rain. Okei. Okay. Siis Train. Loaded They call me a drifter, they say I'm no good, I'll never amount to a thing. Well, I may be a drifter and I may be no good, there's joy in this song that I sing. Saddle tramp, saddle tramp, I'm as free as the breeze and I ride where I please. Saddle tramp, saddle tramp, at night I will rest neath a blanket of blue, doubt if I ever will change. I might even dream of a lady I knew, might even whisper her name. Saddle tramp, saddle tramp, I'm as free as the breeze and I ride where I please. Saddle tramp, I might even wind up in Idaho and visit a cute little miss, a sweet little someone I used to know, and I might even stop long enough for a kiss. Saddle tramp, saddle tramp, I'm as free as the breeze and I ride where I please. Saddle tramp, saddle tramp, might even ride back through Phoenix someday, might even stop for a while, but branded, no, never, I'll not be tied down, trapped by a fair lady's smile. Saddle tramp, saddle tramp, I'm as free as the breeze and I ride where I please. Saddle tramp. Näin Marty Robbins, Saddle Tramp, mikäli ei tullut selväksi kappaleen aikana. Ei toi kukaan tullut selväksi kappaleen aikana. Ei tullut, ei. Niin, ja tuota vuodelta 1959 Gunfighter Ballads and Trail Songs -levyltä. Sellaista. No, mitäs? Seuraavaksi vuoro on Can. Kappaleellaan Mushroom. Jaaha, se on niinku aterian paikka. Näin on. Sinne häipy tunnelmoimaan ties for fears. Ja vuodelta 1989 ilmestyneeltä levyltään The Seeds of Love, joka remasteroitiin vuonna 1999 uudelleen. Toi oli sitten siitä avauskappale, Woman in Chains ja näin poispäin. Sellaista. Siirrytäänkö toisenlaisiin tunnelmiin? Joo. Eikö toikin on muuten aika ysäri osastoa seuraava? Oh, kyllä. Kyllä, mutta musiikki tyyli hieman vaihtuu. Kyllä, jos hieman on semmoinen hyvä ilmaisu tähän. Kyllä, koska vuoroon tulee nyt Anthrax. Niin. Kappaleellaan Gung Ho. Jaha, ja miltä levyltä on? En mä, se meisi sanoa keltaiset kannet. Okei. Sulla ei ole kannet mukana tietenkään, kun sulla toi tommonen kansio. Joo, no mutta Anthrax. We'll be right back. Well, on a brighter note, commercial break. The government has now banned the carrying of spears. Stop about every 1,000 miles, ain't asking too much, is it? You might wish to stay on and listen. It was a place where everything was legal. I met this woman. So if you're looking for emotional satisfaction, my advice to you is seek professional help. Thank you for joining us live on the air. My pleasure. One nation under God has turned into one nation under the influence of one drug. Television, the drug of a nation, breeding ignorance and feeding radiation. On television, the drug of a nation, breeding ignorance and feeding radiation. TV, its satellite links are United States of unconsciousness. Apathetic, therapeutic, and extremely addictive. The methadone metronome, pumping out 150 channels 24 hours a day. You can flip through all of them, and still there's nothing worth watching. TV is a reason why less than 10% of our nation reads books daily. Why most people think Central America means Kansas. Socialism means un-American, and apartheid is a new headache remedy. Absorbed in its world, it's so hard to find us. It shapes our minds the most. Maybe the mother of our nation should remind us that we're sitting too close to the television. The drug of a nation, breeding ignorance and feeding radiation. On television, the drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation. TV is a stomping ground for political candidates, where bears in the woods are chased by Grecian formulated bald eagles. TV is mechanized politics, remote control over the masses, co-sponsored by environmentally safe gases. Watch for the PBS special. It's a perpetuation of the two-party system, where image takes precedence over wisdom, where soundbite politics are served to the fast food culture, where straight teeth in your mouth are more important than the words that come out of it. Race baiting is the way to get selected. Will he Horton or will he not get elected? On television, the drug of a nation, breeding ignorance and feeding radiation. On television, the drug of a nation, breeding ignorance and feeding radiation. On the screen is an address where you can mail your tithe offering or gift of love. Okay, got the idea? All right, now let's concentrate. Is it the reflector or the director? Does it imitate us or do we imitate it? Because a child watches 1,500 murders before he's 12 years old. And then we wonder why we created a Jason generation that learned to laugh rather than abhor the horror. TV is a place where armchair generals and quarterbacks can experience firsthand the excitement of video warfare as the theme song is sung in the background. Sugar sweet sitcoms that leave us with a bad actor taste, while pop stars metamorphosize into soda pop stars. You saw the video, you heard the soundtrack. Well, now go buy the soft drink. Well, the only cola that I support would be a union COLA cost of living allowance. On television, the drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation. On television, the drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation. Back again, new and improved, we return to our irregularly programmed schedule, hidden cleverly between heavy-breasted beer and car commercials. CNN, ESPN, ABC, BCB, TNT, but mostly BS, where oxymoronic language like virtually spotless, fresh, frozen, light yet filling, and military intelligence have become standard. TV is a place where phrases are redefined, like recession to necessary downturn, crude oil on a beach to moose, civilian death to collateral damages, and being killed by your own army is now called friendly fire. TV is a place where the pursuit of happiness has become the pursuit of trivia, where toothpaste and cars have become sex objects, where imagination is sucked out of children by a cathode ray nipple. TV is the only wet nurse that would create a cripple. Television, the drug of a nation, breeding ignorance, feeding radiation. On television, the drug of a nation, breeding ignorance and feeding radiation. On television, the drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation. On television, the drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation. Me again, cunt, and I'll kick you around the fucking jail. The reapers of authority, turned up by the academy, and the power freaks right at the top, but they have never been black for the cops. Siinäpä meille esiintyi Beyond Human Control kappaleellaan No Gods. Okei. Ja sitä ennen. Tää on kyllä taas näitä. Show me what you got. Yes, yes. The Disposable Heroes of Hip Hop Prisy. No niin, tulihan se bändin nimi sieltä. Se on vuodelta 1992. Hypocrisy is the greatest luxury -levyltään Television, the drug of the nation. Näin toi viimeinen osuus meni hyvin. Kyllä. Jep. Ojennan sinulle urhoillisuusmitallin seuraavan kappaleen aikana. Mä en räjähtänyt itkuun tuossa yrittäessäni lausua sitä. Mutta siirrymme sitten vuoteen 1970 ja yhtyeeseen Seraphim & Smoke, jotka nerokkaasti nimesivät levynsä yhtyeen nimellä. Kyllä vain, ja tämä, siitä viides kappale kantaa nimeä Swam Man. Suomies. He can lead you through the bayou by the hypnotizing smoke that rises, cackling from his yellow eyes. He's standing in the shadows with his bear monkey on his back. Fiends and angels known as Swamp Man, walking slowly towards his shine. Many get there and so few come back. There's nothing there that they could land. He's standing in the shadows with his bear monkey on his back. Fiends and angels known as Swamp Man. Have now done all the things they never thought they would. He's standing in the shadows with his bear monkey on his back. Fiends and angels are swamp men. Thank you. Siinä oli vuoden turhin laulu. Nyt sekin on sitten hoidettu alta pois. Näin on. Siitä vastasi Ismo Alanko. Niin. Orkestereineen. Kyllä. Eikä ollut muuta kuin sinkku. Näin on. Joo, ei siitä levystä se enempää voi sanoa. Ei. No, ei seuraavastakaan muuta sanota, kun tulee musiik. Se on kappaleen nimi ja esiintyjänä The Sharks. Mm-hmm. Olkaapa hyvät. Chillin' overseas, so we set it to roll. Friend a friend, four, fried a fried. Man a man get bitter when times are hard. Man a man best run, go get them rain guards. These times he's treacherous, these times he's turbulent. We don't really want no argument, but if it might sound a parliament. If you with it, then you with it, if you ain't, you ain't. Full time, but get ready to dismantle the bay. Done with all they tokenism. Third eye will keep revision in sight, in spite of all the media eyes. Bigfoot really can't stand for that. Let me sit down, make two plans for that. Wanna know where the mind is at, wanna know where the soul is at. Mind intact, soul intact. Everybody cool now, everybody dap. Mind intact, soul intact. We see past that social trap. To all of the minds and brains, gotta fix up. Nobody can catch up, you're not in touchy road. To all of the minds and brains, you gotta fix up.

Esiintyi Black Palle. Kyllä. Kappaleellaan Stand as King. Siinä on hyvä neuvo. Ja toi oli vielä se ensimmäinen Pallen levy. Tai siis, eihän sillä ole kuin se yksi tullut, mutta siitä tuli semmoinen toinen versio, remasteri. Tää oli siis se remasteroimaton. Joo. Näin. Nyt se on mulle merkittynä. Nonni. Sehän oli tarkoitus. Mut joo, mä tykkäsin tolle Saudeista enemmän kuin se toinen. Muistaakseni niin. Pari viikkoa sitten soitin siitä jonkun niin, biisin. Niin soitit. Mä en muista kyllä nyt minkä biisin soitit, mutta kuitenkin. Joo. Kyllä se ihan selkeä ero Saudeissa. Kyllä. Kyllä, kyllä. Nyt sitten seuraavaksi tulee Aesop Rock. Ja Non Shall Pass -levyltään nimikko kappale. Se on toinen biisi ja vuodet 2007 ja siinä on produseeraajana huseerannut Blockhead. No niin. Että None Shall Pass. Cluster fucking is a beautiful thing. Tell my people to keep an impressive wingspan, even when the cubicle shrink. You gotta pull up the intruder. help. I'm trying to help. Thank you. sinnepä meni. Ozone Player ja Matt Howard kappaleellaan Plans to Catalyze the Atmosphere. Kyllä. Aivan loistava levy. Mitäs, joo. Muistatko levyn nimen? No en. No katsotaan, jos se tuossa levyssä lukee. Siinä. Long Range Influence on tämän kyseisen levyn nimi. Niin. Tiedän, mistä löydätte. Se on muuten sellainen levy, että siinä on myös sarjakuva mukana. Muistaakseni tuon jälkimmäisen tekijän piirtämä, tämän Matt Howardin, joka siinä soitti muuten rumpuja, tiedoksenne. Jolle. Nonni, mutta sitten tällainen pieni tiedotuksen tynkäle. Ensi keskiviikkona viimeinen päivä toukokuuta tuolla Sörkän ruusu, joka sijaitsee Pääskylän rinteellä. Helpoin reitti sinne on tuosta Sörkän Lidliltä, lähtee kävelee alaspäin ja siitä kulmalta niin kuin, no, menee Lidli ohi vähän sinne pysäkille päin ja siitä alas. Niin, sitten se on siinä oikealla. Joo, siellä on semmonen Waves-tukikeikka. Wavesista sitten ensi viikolla lisää enempi. Joo, siellä on ilmainen tapahtuma, jossa on sitten taidetta ja musiikkia. Ja muun muassa Iiva Putro, joka on tämän Tuv Jansson-leffan tehnyt ja käsikirjoittanut päällä. Ja sitten siellä on musiikkia tietysti ja runoja. Esiintyjäni siis Muovi Makkonen, Vulva Rutto, Mama Radikaal, Tsuge Guerilla, Visa Kuha, Lauri Vanhala, Antti Eise Eskelinen ja Marko Korvela. Ja todellakin kannattaa tulla, se on meinaa semmoista runoja, taidepläjäystä ja mahtavaa musiikkia. Joo, ei siitä se enempää. Ensi viikolla sitten lisää, ellei Tsuge satu vielä ennen lähetyksen loppuun pärähtää paikalle kertomaan enemmän tästä. Mutta seuraavaksi Pixies, Break My Body, levyltä Surfer Rosa, ja se on toimitettu maailmalle vuonna 1988. Yes. Started running, evil woman, yeah. offered to you my soul. You ran it over hot coals. Leave a woman, yeah, woman. Thought you were a blessing, but when I caught you messing, well, woman, you ain't got no feeling. Catch a dirty dealing. Evil woman, don't you know what you're acting? Evil woman, can't you see that I'm begging you? Woman, when you whisper to me all the hurt you do me. Evil woman, woman, when you work your way in, getting under my skin. Evil woman, yeah, woman. The way you laughed at my pain, the way you're flipping my brain. Yeah, woman, there were other choices, but I didn't hear the voices. Yeah, evil woman, can't you see when you're falling? Evil woman, know the devil is calling you. Evil woman, don't you know what you're acting? Evil woman, can't you see that I'm begging? Evil woman, can't you see that I'm begging? Yeah, baby, I'm begging you. Woman, when your life is full grown, looking on your tombstone. Evil woman, well, evil woman, don't you know that you're acting? Evil woman, can't you see that I'm begging? Evil woman, can't you see that I'm begging? Yeah, I'm begging you. Yes, I'm begging you. I'm begging you, baby. Oh, baby, please don't do that to me. Yeah, my, my, my, my. Oh, baby, don't do it. Please don't do it. Don't wreck my life. Funny how money changes situation. Miscommunication lead to complication. My emancipation don't fit your equation. I was on the humble, you on every station. Someone play young Lauren like she done. But remember not to game the one of the sun. Everything you did has already been done. I know all the tricks from bricks to Kingston. My ting done, major kingdom, one run. Now understand El Boogie, not violent. But if a thing test me, run for me gun. Can't take a threat to me newborn son. L been this way since creation. A groupie call you far from temptation. Now you on ball over separation. Tarnish my image in the conversation. Who you gonna scrimmage like you the champion? You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. Now, now, how come your talk turned cold? Gain the whole world for the price of your soul. Trying to grab hold of what you can't control. Now you all lost with a sight to behold. Wisdom is better than silver and gold. I was hopeless, now I'm on hope roll. Every man wanna act like he's exempt. Need to get down on his knees and repent. Can't slick talk on the day of judgment. The movement's similar to a serpent. Try to play straight, how your whole style been? Consequences, no coincidence. Hypocrites always wanna play innocent. Always wanna take it to the full out extent. Always wanna make it seem like good intent. Never wanna face it when it's time for punishment. I know you don't wanna hear my opinion. There come many paths and you must choose one. And if you don't change, then the rain soon comes. See, you might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. Done. It's so silly. universal law. What you throw out, come back till you stall. Never underestimate those who you scar. Cause comma, comma, comma, come back till you hard. You can't hold God, people back that long. The chain of shade time wasn't made that strong. Trying to pretend like your word is your bond. But until you do right, all you do will go wrong. Now some might mistake this for just a simple song. And some don't know what they had till it's gone. Now even when you're gone, you can still be reborn. And from the night can arrive the sweet dawn. Now some might listen and some might shine. And some may think that they reach perfection. If you look closely, you'll see what you become. Cause you might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. Se oli Lauryn Hill, The Miseducation of Lauryn Hill-levyltä, joka ilmestyi vuonna 1998. Eipä se kyllä muita soololevyjä tainnut tehdäkään. Ei varmaan. No, ei mulla ainakaan muutta, mutta joo. Toi oli toinen kappale siitä levyltä ja kantoi nimeä Lost Ones. Kadoksissa ollaan siis loppuun asti. Joo. Näin on. Ja sitä ennen tuli se Canned Heatti. Evil Woman kappaleella. Eikö? Nyt tulee siis. Eikö se tullut jo äsken? Ei. Ei? Ei, kun siitä tuli, mikä sulla oli sitä ennen? No vittu, just oli se Canned Heat. Oliko se sitten? Oli. No niin justi. Mut mä en osannut päättää kahden biisin väliltä ja nyt tulee toinen biisi Canned Heatia kyllä. No niin, no siinähän se sekannus sitten tulikin. Mikäs Canned Heatin kappale täältä nyt tulee? No tää on ehkä kuultu kyllä aikaisemminkin, mutta on se helvetin hyvä biisi. Ja tämä on tämä pidempi versio vielä, mikä on vähemmän ainakin radiossa soinut. Ei se Bel Air ainakaan. Ei joo. Ei, se on vielä pidempi. On the road again. No niin, juu. On the road again. Okay. Yeah, right. Light and breezy. And then don't let it go down, whatever. One, two, one, two, three, four. Young. She said, Lord have mercy on her wicked Manfred Mann vuodelta 1974 levyltään The Good Earth ja Sky High. Ohjelma aika alkaa loppua, joten illan viimeinen hidas tästä sitten seuraavaksi ja me häivymme ja sanomme hei hei, koda kidi wei. Hips heijaa ja Sonic Youthilla astumme. Ulos, kyllä. Kappale on nimeltään Bull in the Heater. Nonni. Betting on the board.